Jusafzai, najmłodsza laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Jerzy Owsiak ogłasza cel kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Zbiórka 11 stycznia. Rosjanie chcą zbudować w Krakowie pomnik ku czci sowieckich jeńców wojennych i mówią o polskich zbrodniach. W odpowiedzi MSZ publikuje dokumenty dowodzące, że sowieccy jeńcy z wojny 1920 roku umierali od chorób zakaźnych. Nie może więc być mowy o, tu cytat, planowanym zabijaniu. Historycy podkreślają, że polskie dokumenty są już od dawna jawne, a rosyjskie rewelacje to po prostu nieprawda. Z polskich danych archiwalnych w żaden sposób nie wynika, iż Polacy mordowali sowieckich jeńców, a zgony były wynikiem szalejących wówczas chorób zakaźnych. Była wysoka śmiertelność w tych obozach jenieckich. Tłumaczy historyk profesor Tomasz Nałęcz. Nie znaczy, że ci ludzie byli mordowani. Jak dodaje, również Sowieci wzięli do niewoli kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Wielu z nich nie przeżyło. Historyk podkreśla, że rosyjskie archiwa dotyczące tej sprawy nie są dostępne. Niestety tego nie mamy, choć wiemy w oparciu o inne źródła, że śmiertelność w tych obozach była jeszcze wyższa. Sprawa śmierci sowieckich jeńców w wojnie polsko-bolszewickiej jest podejmowana przez Rosjan od końca lat 80. Tłumaczy Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej. Jak podkreśla, w zamierzeniu miała to być swego rodzaju odpowiedź na sprawę zbrodni katyńskiej. Gorbaczow po prostu zażądał od historyków, żeby znaleźć jakiś antykatyń na tych Polaków. Szacuje się, że w polskich obozach jenieckich zmarło około 18 tysięcy sowieckich jeńców. Z kolei z sowieckich obozów nie wróciło do kraju około 19 tysięcy polskich żołnierzy. Paweł Buszko, Polskie Radio. O tym, że dostała pokojową Nagrodę Nobla, dowiedziała się na lekcji w szkole. Malala Yousafzai, 17-letnia Pakistanka walcząca o prawo dzieci do edukacji, została wyróżniona wspólnie z Hindusem Kailashem Satyarthim, który z kolei walczy z problemem niewolniczej pracy dzieci. Podczas konferencji prasowej w Birmingham, gdzie mieszka i chodzi do szkoły, Malala Yousafzai zapewniała. To nie jest koniec kampanii, którą rozpoczęłam. Myślę, że jest to raczej początek. Chcę dożyć chwili, gdy wszystkie dzieci będą chodziły do szkoły. Malala Yousafzai podkreśla, że pokojowa Nagroda Nobla jest wyróżnieniem przeznaczonym nie tylko dla niej. To nagroda dla wszystkich dzieci, które nie mają głosu. Mówię w ich imieniu, jestem z nimi po to, żeby ich głos wreszcie został usłyszany i wysłuchany. Ta nagroda jest właśnie dla nich, ma dodać im odwagi. Młoda Pakistanka 2 lata temu została zaatakowana przez talibów w drodze ze szkoły. Postrzelili ją w głowę. Chcieli zabić 15-latkę za to, że na swoim blogu odważyła się opisywać swoje życie na terenach opanowanych przez religijnych fanatyków. Już wtedy walczyła o prawa dzieci i młodych kobiet, w tym prawo do edukacji, czemu sprzeciwiają się talibowie. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagra dla najmłodszych i najstarszych, ogłosił dziś Jerzy Owsiak. Będzie przebiegał pod znakiem pediatrii i onkologii dziecięcej oraz godnej opieki dla seniorów. Niezwykle ważnym jest ten pierwszy moment, kiedy dziecko jest zdiagnozowane, aby być prawidłowo leczone. A drugi człon, geriatria. Tutaj podkreślam jeszcze raz, każdy nowo otwarty oddział geriatryczny, których jest mało, będzie pod naszą opieką. Przygotowania do finału orkiestry już ruszyły. Na stronach internetowych fundacji mogą rejestrować się sztaby i wolontariusze, a zbiórka 11 stycznia. Wyborcy z Teksasu i Wisconsin nie będą musieli przed głosowaniem w wyborach pokazywać dowodów tożsamości ze zdjęciem. Amerykańskie sądy unieważniły wprowadzone w tych stanach nowe prawa wyborcze, uznając je za zbyt restrykcyjne. Aby wziąć udział w amerykańskich wyborach, trzeba się wcześniej zarejestrować. Procedura samego głosowania jest jednak bardzo zróżnicowana. W niektórych stanach głosować może praktycznie każdy, nawet bez okazania prawa jazdy czy paszportu. Rośnie jednak liczba stanów, które wymagają dowodów tożsamości. Najdalej idące wymagania w tej sprawie uchwalono w Wisconsin i w Teksasie. W obu nowe prawo wymaga okazania w komisji wyborczej dokumentu tożsamości ze zdjęciem i w obu przypadkach prawo to zostało unieważnione. Sędzia federalny z Teksasu Nelva Gonzalez orzekł, że wymaganie takich dokumentów stanowi zbyt duże obciążenie dla mniejszych mieszkańców stanu oraz mniejszości. To właśnie ci ludzie nie posiadają bowiem ani prawa jazdy, ani paszportu, ani kart identyfikacyjnych. Szacuje się, że po wprowadzeniu nowych przepisów około 600 tysięcy mieszkańców Teksasu straciłoby prawo do głosowania. Uzasadniając wyrok, Gonzalez wyjaśnił, że na 63 miliony głosów oddanych w wyborach w Teksasie w ostatnich latach stwierdzono tylko 2 przypadki oszustw wyborczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystko teraz. Kolejne informacje o północy. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl.

Trudno trochę uwierzyć, że to już tyle lat temu. Na pewno ty szczególnie, bo jesteś tam na miejscu, ale ja tutaj w Warszawie, dosłownie kilka metrów od studia, w którym tak oficjalnie zaczęła się nasza przygoda z zespołem Muchy. Ale i ty i ja mamy teraz w głowie pewnie mnóstwo wspomnień, bo to już długa jest przygoda. Pełna rzeczy pierwszych, pełna wielu sytuacji wyjątkowych dla nas z debiutującą wtedy audycją Ofensywa i dla nich debiutujących płytą. I trochę się właściwie tego wszystkiego uczyliśmy i trochę dostaliśmy taki od losu prezent, że ta audycja wystartowała z takim kopem, z takim debiutem, z taką świetną przygodą, jaką sobie nawzajem zafundowaliśmy. No a dzisiaj jesteśmy już, no, dalej. Ja dzisiaj wspominałem o tym, że to ty wymyśliłaś utwór Miasto Doznań na pierwszy singiel Ofensywny. On się tam znalazł, opowiedziałem historię tego singla. Natomiast tak, myślę, że to, co jest fajne, zaczynaliśmy dzisiaj w godzinach popołudniowych, tutaj było 12 osób, wiedzieliśmy, że klub się zapełni. Zapełnił się w całości, za co jestem bardzo wdzięczny poznańskiej publiczności. Natomiast ja wiem, że to nie jest telewizja, ale Ania, żałuj, że cię tu nie ma, bo wiem, że musisz pełnić obowiązki gospodyni Ofensywy tam w Warszawie przy Myśliwieckiej 357, ale tu jest naprawdę fajnie. Ania, to w takim razie do ciebie prośba. Jesteśmy mniej więcej 300 kilometrów od siebie, ale najpierw ty odpal ten koncert, a później ja go odpalę. O, a na to się nie umawialiśmy. To może ja przede wszystkim zacznę od tego, ponieważ ujawniając trochę radiowej kuchni, kiedy rozpoczynałam Ofensywę, jeszcze was nie słyszałam w słuchawkach i nie byłam pewna, czy w ogóle mnie słychać tam w Poznaniu, więc jeśli pozwolisz, to ja zacznę od Dobry wieczór, Poznań! Dobry wieczór, Poznań! No i myślę, że teraz możemy już zaczynać. Okej, to teraz już ja. No to chyba teraz już ja. Proszę Państwa, niech to wszyscy bardzo dobrze usłyszą. Niech to wszyscy bardzo wyraźnie usłyszą. Zaznaczamy te 10 lat. Ale co ważne, wysyłamy ich w kolejną dziesiątkę. Z nową płytą, która ukazuje się we wtorek. Jest zatytułowana Karma Market. Dziś premierowo z tej płyty utwory tutaj na tej scenie. Goście specjalni i oni, nasze dzieciaki, zespół Muchy! tobą palić, bo kiedy z tobą palę jest Tokio. Osiedla są strzeżone, czekają im do snu przy naftowce. Twój wzrok jak święty obraz, odgłosy mieszkań dzieje się obiad. Wtedy budzę się, to tylko sen, to tylko ten. Poznaj! A zanim skończy się noc, dostaniesz gwiazdkę z nieba. A zanim zacznie się dzień, prognoza pogody rozjaśni twój plan. A zanim skończy się noc, dostaniesz gwiazdkę z nieba. A zanim zacznie się dzień, prognoza pogody rozjaśni twój plan i ukoi twój lej. Dobrze was widzieć! Miejcie dobry wieczór, trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Wszystkiego dobrego i bardzo, bardzo dziękujemy. I witamy całą Polskę i cały świat ze sprawą Trójki. Nazywamy się Muchy. Kto chciałby tak długo żyć? do powiedzeń i żadnych intymności, żadnych rodzin odwiedzin i żadnych cudów spodziewań i żadnych nie do powiedzeń i żadnych intymności, żadnych rodzin odwiedzin i żadnych cudów spodziewań. No bo po co ten wstyd i żadnych nagród i szarf i żadnych niedopowiedzeń i żadnych intymności, żadnych rodzin odwiedzin i żadnych cudów spodziewań. Zwyczaj. Aż nam odmówił posłuszeństwa. Z wrażenia. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. Nic mądrzejszego więcej nie powiem. Szczęścia, pomyślności. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Związane na kokardę, z niecierpliwości wziął mi palce. I nie napisał o 16, no kończy się twój ten MySpace. Zamarzam, nie mówisz tak, bo wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiesz się na wyraz moich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, bo wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiesz się na wyraz moich słów. Zaczynam w tym wierzyć, że jak na filmach wielkie potwory zniszczą ziemię w poszukiwaniu pożywienia. Zaczynam wtedy wierzyć, że wszystkie ciepłe strefy istnieją co najwyżej w komunikatach, po wiadomościach. Zamarzam, kiedy mówisz tak, ty wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiesz się na wyraz moich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, ty wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiesz się na wyraz moich słów.

sąsiedzku. Co sobotę trwa w podobkach miejski fitness. Miejski fitness! Miejski fitness. No, miejski fitness. Szanowni Państwo, przyszedł czas na pierwszego gościa specjalnego dzisiejszego wieczoru. W wywiadach... Yo, what up, pojebańcy! Wielka dziękóweczka za zapro. W wywiadach pytali mnie wielokrotnie, dlaczego on dzisiaj tu. Zapowiadam krótko. Bo jest poetą. Przywitajcie go bardzo gorąco. Jest moc! Jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? Co? za ciasny rytuał poprzedni. I niech nadchodzi co chce, nieczytelny dzień, nieczytelna noc, niech trwa. Zbuduje wielki mur grubości murów stu. Właśnie tak. Mówmy 10 lat. Właśnie tak. Zaleśniony od muzy, nie rzucę jej dla nikogo. To nie smakania z gorzołą dla tych, co rzucić jej mogą. To tym niczym zamogą, razem braci na brata. To niepopularne tezy w tych populistycznych czasach. Przemija młodość, to leży w mojej naturze. By jak nie mogę przesypieć noce z rękami w górze. Coś nie wyjdzie do pana przeciwko ludzkiej obudzie. A tego jak być chujem nauczyli mnie ludzie. I jak Gilmar Parcia zmieniam dyscyplinę sportu. Mistrzostwo jest na planiu, proszę szczęść bez tych wyroków. Nie wyciskam tak za życia jak z Izoli na siłce. Pit copy jak Jinxter, White House, zajebiście niezły lot. Samoloty, loty, nie na moje nerwy. Osłupuję przeznaczenie, wszędzie widzę do pierwszy. Szanowna lista, nie da rady mnie powstrzymać. Bo żyję marzeniami, które spełnia bywa. Gdy kontynenty się zrosną, bywaj, bywaj! Nastąpi wybuch i trzęsienia ziem. Bywaj, bywaj! To nadal nie chciałbym dorosnąć. Bywaj, bywaj! Nie dać się, nie dać wychować w monecie. Podnieś wszystkie ręce do góry! Bardzo serdecznie dziękuję, to jest naprawdę mega zaszczyt grać z prawdziwym, profesjonalnym, żywym live bandem w postaci chłopaków. A z tym mu to mam jeszcze jedno, jak pytam mojej córki, a jak robi krówka, a ona mu! Wielkie dzięki! Najbardziej autentyczny człowiek, jakiego poznałem, autentycznie. RPS, wielkie brawa! Wydaliśmy dzisiaj nową płytę. Nazywa się Karma Market i tak się zaczyna. Jestem złodziejem. własnym domu, podwórnym szpiegiem, w obcym wywiadzie. Jestem mordercą o twarzy dziecka, dotknąc frontaną nam drogą wskazy. I nie chcę minąć mi to, chociaż bardzo bym chciał. Jesteśmy. Następna nowa piosenka. Nic się nie stało. piąta rano. Coraz dłuższy dzień nad panoramą naszych wspólnych miejsc. Znów tak samo udajemy, że nic się nie stało. Nic nie stało się. Przyjdą poniedziałki, wtorków prawie nie ma, środy, czyli prawie czwartki. Może piątek coś pozmienia. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Sto burz przeszło bokiem i żaden zły nie zapukał do drzwi. To wciąż tylko trochę, a jednak nadal więcej niż my. Nic się nie stało. Powinniśmy wznieść cichy toast za następny dzień. Cichy toast za następny dzień. Za następne poniedziałki, wtorków prawie nie ma, środy, czyli czwartki. Bierze piątek, coś pozmienia. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Sto burz przeszło bokiem i żaden zły nie zapukał do drzwi. To wciąż tylko trochę, a jednak nadal więcej niż my. Sto burz przeszło bokiem i żaden zły nie zapukał do drzwi. To wciąż tylko trochę. Piosenka nazywa się Biały Wart. Ciągle w połowach dróg. przestań na noc. Bo jeszcze dziś mogą podpalić wschód. Bo jeszcze dziś mogą podpalić wschód. Panie, proszę, a ja tylko z tobą mam parę. Zostań już i nazywaj mnie imieniem, jakim chcesz. Biały fałsz, panie, proszę, a ja tylko z tobą mam parę. Zawsze mi będzie brakować dni, których nie zmarnowałem. Biały pal, panie, proszę, ja tylko z tobą. Będzie brakować dni, których nie zmarnowałem. Biały wal, panie, proszę, tylko z tobą mam parę. Zawsze mi będzie brak. Zestarzeliśmy się trochę z tą płytą, nie? Ale w takim towarzystwie można starzeć. Jeszcze raz wielkie dzięki. There's a place we very belong. There's a place we very belong. By the places we have been, there's a place we very belong. In the city we sin, in the city we pray, in the road we chose, and the chance we mistake. By the places we've been, there's a place we stay, that we came across once. Yeah, we're gonna wait. There's a place we better belong. There's a place we better call. There's a place we better belong. By the places we've been, there's a place we better belong. In the city we pray, and the road we chose, and the chance we mistake. By the places we've been, this is the place we stay, that we came across once. Yeah, we're gonna wait. Yeah, we're gonna wait.